det första ögonkastet. När jag såg dig tändes lågan inom mig. Allting kändes klabbat och klart. Tänkte att nu händer det snart. Men min gnista slockna av de ord du sa. Fina flickor sover alltid hemma. Det är lika sant som det är sant. Jag sitter ensam kvar och väntar på ett svar. Varför fina flickor alltid sover hemma? Hade gjort mig till och planerat för en hel kväll. Middag för oss två och hjärtat börjar slå. Trodde allting skulle slå in med min kropp så tätt in till din. Men av alla drömmar blev det ingenting. Fina flickor sover alltid hemma. Det är lika sant som det är sant. Jag sitter ensam kvar. Allting kändes klabbat och klart. Tänkte att nu händer det snart. Men min gnista slockna av de ord du sa. Fina flickor sover alltid hemma. Det är lika sant som det är sant. Men vem som jag